فإذا دخلتم بيوتا چون داخل شد بخانه ها فسلموا على انفسكم تحیتا من عند الله. چون داخل شدید به خانه ها پس سلام کنید علی انفسکم بر کسان خودتان، به فامیل خودتان سلام پر کنید، به مادرت، به پدرت، به خانمت، به طفل کوچکت که در خانه تر با اون بگو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زیرا پیامبر سلام انداخته. این تو بگو تحیتا من عند الله، سلامی که ثابت است از طرف خدا، مبارکتا طیب، با برکت و پاکیزه. کذالک یبین الله لکم الآیات، چنین الله روشن می‌سازد برای شما آیات خود را لعلکم تعقلون، تا شما خوب بدانید و دری بیندشید که دین این تو دین اجتماع است. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، جزی نیست که مؤمنان آنانی هستند که ایمان آوردند به الله و رسول به پیغمبرش. و اذا کانوا معه علی امر جامع، چون باشند با وی در کار جمع آورنده، لم یذهبوا نمیروان حتی یستأذنوه، تا آنکه اجازه بخواهند از پیغمبر. آداب اجتماعی را بر ما ذکر کرد در بیرون خانواده، بعد از باز در داخل خانواده، ولی آداب را با پیغمبر و در مجالس علم و دین ای را بر ما ذکر میکنه که در اینجا چی کنیم. آنانی که ایمان به الله و به پیغمبر دارن چون جمع باشن با وی، علی امر جامع، بر کار جمع آورنده، لم یذهبوا، از این مجلس را ترک نمی کنه، حتی یستأذنوه، تا هم که اجازه بگیرن. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله، هر آنانی که اجازه طلب میکنن از تو، اولئك الذين يؤمنون بالله، همین جماعه ایمان دارن به الله و رسول و پیامبرش. فاذا استأذنوك، چون اجازه خواهند از تو، لبعض شأن، برای بعض کار خود، فعدن لمن شئتا، پس اجازه بده هر کرا بخوای منهم از ایشان، و استغفر لهم الله و طلب مغفرت کن برایشان از الله، ان الله غفور رحیم، بشک الله بخشاینده مهربان است. ارگاه در یک مجلس عمومی حاضر شدن برای موضوعات علمی، برای موضوعات کتاب خدا و سنت پیغمبر، کوشش نکنین رفت آمد را ایجاد بکنین، این بی‌ادبی بر دین است، با خدا و پیغمبرش است. ولی ای تو خویدات نیست، در صدی که ضرورت داشته باشین به اذن و اجازه بخیزین. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ایره بر ما شما چی کرد؟ تعلیم داد. حضرت عمر رضی الله عنه از پیغمبر خدا علیه و سلم اجازه خواست. بعض منافقین گفتن که چیسته؟ اینه بر رفیقای خودش اجازه میده، بر ما نمیده. الله جل جلاله برجنه که فعدن لمن شئت منهم و استغفر لهم الله، برشان اجازه بده به کسی که میخوای و طلب آمرزشان برش بده. ان الله غفور و رحیم. بعد عدد دیگه بر ما میده که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، ما کنید خواستن پیغمبر را بینکم در بین خود که دعاء بعضکم بعضا، مانند خواستن بعض شما بعض دیگر را. بعض دیگر او فلان ایجا بیا مش کنی پیغمبر ایجا بیا، یه عدد مراد بکن. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم، هر میدان الله آنان را که خفیه میروند از شما، لوادن پناهجویان، فلیحذر الذين يخالفون عن امره، پس بترسن آنانی که مخالفت میکن از حکم او، ان تصيبهم فتنه، از این که برسد به ایشان فتنه، او يصيبهم، یا برسد به ایشان عذاب علیم، عذاب دردناک. این یک عدد است که هیچگاه خواستن پیامبر را با خواستن کسای دیگری برابر نکنه، یعنی معنایی که حکم خدا را با حکم دیگر کس فرقش بگذارن، مجلس پیغمبر را با مجلس دیگر فرق بگذارن، و در این دقیق بوده باشیم که وقتی که این فرق را گذاشتیم، خداوند متعال می داند آنان را که خفیه می روان من کم از شما، اما تو غیلی کده می روان، ولی بسیار با ادب. یک، یا می روان با خفیه از شما چی می گه؟ پیغمبر خبر نشد دیگه، او کار خدا می کند. یعنی ایتو رفتن می کنه که در حقیقت احترام ظاهری داشته باشد، نه احترام قلبی. از مجلس پیغمبر می خواد برو نگیده دیگه، این رقم فکر بکنه، به ازدار هو اذن بگه، گوش نواد داره که مشکل نیست. اگر چونین کار بکن، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، پس باید بترسن آنانی که مخالفت میکن از حکم و فرمان پیغمبر علیه الصلاة والسلام، ان تصیبهم فتنه، از این که برسد ایشان را فتنه برش برسد. فتنه به معنی ازی که الله جل جلاله سر اینها کدام عذاب را نازل بکند. پیغمبر خدا از پیشان خفه شد ازی که دیگه عذاب بزرگ. ایوسیبه هم یا برخ ایشان را عذاب علیم، عذاب دردناک. فتنه یک معنی نفاق دلش پیدا شود. الا ان لله ما في السماوات وما في الارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. سوره خلاص می شود از این قدر کل سوره را یک جا می کند. مستقیم .com تقدیم می کند و می گه که واسمعوا خوب بشنوید، خوب بشنوید که الا ان لله ما في السماوات والارض، هر آن برای الله است آنچه که در آسمان ها و زمین است. بنام چون مالک آسمان ها و زمین است شریعت را او برتوزی می دهد، نه که تو از جان خود جور بکنی. قد یعلم ما انتم، به تحقیق می داند حال را که شما، ما انتم علیه، حال را که شما بر آن هستید. در هر موقعی که الله می داند او حالتا ملاح می داند. و یوم یرجعون الیه، و روزی که رجوع داده می شوند، و روزی که رجوع داده می شوند به سوی او، رجعت داده می شوند به سوی او، فینبئهم، پس خبر دهد ایشان را بما عملوا، به آنچه کردند. والله بكل شيء عليم، الله به هر چیز دانا هست. بنابراین نظام بر تشریح شد. از ابتدا گرفت که تو من حیث یک مسلمان الله جل جلاله بر تو زینت را داد، چطور نگاهش میکنی؟ با خود چطور زندگی میکنی؟ با فامیل چطور زندگی میکنی؟ با مردم چطور میکنی؟ با الله چطور میکنی؟ این بر تعلیم داد. نکته آخری امی شد که کل گپا در شریعت خداست و شریعت خدا به عمل تعلق دارد، نه به تنها گفتن. اگر عمل کردین خداوند متعال به حال شما آگاه است، مطابق به اعمالتان الله جل جلاله پاداش برتان میدهد. ربنا الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة مباركة فرقان از جملة سورة مكي دارای 77 آيات 6 ركوع در ترتيب مصحف 25 سورة است و در ترتيب نزول 42 سورة است. بعد از سوره مبارکه یاسین نازل گردیده. سوره فرقان حسب مکی بودنش شؤون عقیده را در باب شبهات مشرکین و رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و قرآن مورد بحث قرار می دهد و طبیعی که اهدافش هم تثبیت برکت و نزول برکت از طرف خدا و اختصاص دادن این موضوع به طرف خداوند متعال است. محور سوره اثبات صدق قرآن کریم، صحت رسالت محمد صلی الله علیه و سلم و ایمان به بعث و جزا و در رابطه داستانهای از پیامبران گذشته صلی الله علیه و سلم را به خاطر پند و اعتبار برای ما شما بیان میکند. سوره مبارکه در ابتدا از قرآن کریم سخن میراند و جواب میدهد به او طعن مشرکین و تکذیبی که به آیات قرآن کریم کرده بودند. یکان بار مشرکین میپنداشن که قرآن اساطیر اولین است، یکان بار میگفتن که قرآن را خود محمد جور کرده، و یکان بار هم میگفتن که قرآن را یکی از اهل کتاب و حضرت محمد تعلیم میدهد. گاهی هم میگفتن که سحر است و گاهی هم میگفتن این اوهام باطله است که حضرت محمد برای ما بیان میکند. روی این نقطه سوره مبارکه از موضوع رسالت در آنچه که مشرکین خلق کرده بودند او را هم برای ما شما بیان میکند. زیرا اونها در رابطه با مسئله رسالت سوالهای متعددی داشتن. یکان بار می گفتن که این موضوع مهم است که ما متعدد اله را ترک بکنیم، یک اله را معبود خود بدانیم، چون این موضوع بزرگ را نباید انسان بگوید بر ما، بلکه باید ملک با این شود. سوره مبارکه موضوع ایمان را در دو بخشش به عبارت اقرار و اعتراف به حقانیت خداوند متعال و تعمیل اوامر الله جل جلاله را در رابطه به این موضوع بیان میکند. سوره مبارکه بعضی از داستانهای انبیا را اجمالا مانند قوم عاد و نوح و ثمود، اصحاب الرأس، قوم لوط و غیره، کسایی که در مقابل از این پیامبرا هم رزمیدن، جنگ کردن و مخالفت کردن، این را هم جهت اعتبار و از طرف دیگر جهت تسلی برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکند. و همچنان سوره مبارکه از قدرت خداوند متعال و تسلط از او بر نظام یادآور می شود. سوره مبارکه ختم می شود با ذکر صفات عباد الرحمن و آنچه که خداوند متعال از اخلاق نیکوی برای ازی طبقه با عزت داده است. نامگذاری سوره مبارکه با فرقان جهت ازیست که کتاب در موقع نازل می شود که باطل مسلط بر نظام است و این آیه ها و این سوره جدایش میکنه باطل را و مزمحلش میکنه از حیث تار و پودش. در سوره مبارکه نور الله جل جلاله این مضمون را که الله تعالی مالک همه آنچه در آسمان ها و زمین است این تثبیت کرد. در سوره مبارکه فرقان تعظیم می خداوند متعال را جهت از این که مالک آسمان ها و زمین است این را بیان می کند. پس هر گاه که مالک آسمان ها و زمین الله است او را باید عبادت بکنیم و پرستش بکنیم. سوره مبارکه را تعداد از آدم ها به چند باب تقسیم می کند که قسمت اول سوره یا حصه اول سوره مبارکه از آیه اول تا آیه ده می باشد. در این بخش شما اثبات دعوای سوره که عبارت از نزول برکات از جانب خداوند متعال است که آیه یک و دو بر آن دلیل می شود. بعد از سه آیه دیگر زجر می دهد مشرکین را به شش وجه. بعد از آیات چار و پنج شش زجر می دهد به انکار قرآن کریم و در آیه افعلاده زجر می دهد منکرین رسالت را. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. بسیار با برکت است آن ذاتی که نازل کرد کتاب فیصله را علی عبده بر بنده خود، لیکون للعالمین نذیرا، تا باشد برای عالمیان جنس و انس و جن نظیرن ترساننده. تبارک با برکت است آن ذاتی که نازل کرد قرآن را. در مسئله تبرک یک موضوع قبلا ما گذاشتاندیم، ولی در آیه علما از این تعبیرات مختلف میگیرد. امام فرا میگه که تبارک به معنی تقدیس است، پاک و منزه است از هر نقص و عیب. آن ذاتی که نزل الفرقان، نازل کرد کتاب فیصله و جدا کننده را در بربنده خود، تا باشد برای عالمیان ترساننده. امام زجاج می فرماید که البرکه هو الکثره من کل خیر. تبارک بسیار با برکت است، خیراتی که الله جل جلاله برای بنده هایش نصیب کرده توسط قرآن کریم که فیصله کننده در بین حق و باطل است. موضوع دیگر تعداد از آدم ها می فرمه که تبارک به معنی رفعت، تبارک الذی بسیار بلند مرتبه است، الذی نزل الفرقان، آن ذات عظیمی که نازل کرد فرقان را علی عبده بر بنده اش. امام قرطبی رحمت الله علیه نوشته میکنه که برکت اختصاص به الله دارد، کسی دیگر را نه برکت داده میتونه و نه همی تسلط و اختیار را دارد. تبارک الذی نزل الفرقان، بسیار با برکت است، منزه از هر عیب و نقص است، بلند مرتبه است آن ذاتی که نازل کرد قرآن را، نازل کرد الفرقان کتاب فیصله و جدا کننده را در میان حق و باطل، علی عبده بر بنده خود، لیکون للعالمین نذیرا، تا باشد برای عالمیان، عالمیان جن و انس، نذیرا ترساننده. صحیحین و نسائی از حضرت جابر رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ارشاد داد که بعثت الی الاحمر والاسود، و سیاه‌پوست و سفیدپوست ما مبعوث شدیم. و احادیث دیگری هم وجود دارد که میتونن با کتاب‌های صحیح مراجعه بکنن. الذی له ملک السماوات والارض، نازل کرد کتاب فیصله را بر بنده خود تا باشد برای عالمیان ترساننده، آن ذاتی که له ملک السماوات والارض، مرعور است بادشاهی آسمان‌ها و زمین، ولم یتخذ ولدا و نگرفته هیچ فرزندی، ولم یکن له شریک فی الملک، و نید او را شریک در بادشاهی، و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، و آفرید هر چیز را، و خلق کل شیء، هر چیز را او آفرید، کسی دیگری آفریدگاری نیست، فقدره، پس اندازه و درست نمود آن را، و تقدیرا اندازه کردنی. ببینید چند نقطه در اینجاست. اول، مالک آسمان ها و زمین او ذات است که شریعت را نازل کرده و حق شریعت از اوست به خاطر که مالک است. دومی که او ذات عظیمی که همتای ندارد، فرزندی هم نگرفته، در خلقت از آسمان ها و زمین شریکی ندارد، زیرا در بادشاهی شریکی نیست که کسی دیگر در تشریح حق داشته باشد. و خلق کل شیء، آفرید هر چیز را، هر چیز را الله آفرید، هر چیز آفرید، کل شیء، آن چیزی که در ذهنتان میگرده الله او را آفریده، الله او را آفریده. اگر شما فکر بکنید که بعضی جور را فابریکا جور کرده، نه، آنچه که در پیش روی ماست موادش فابریکا جور نکرده، کل مواد خام را الله جل جلو برای ما شما گذاشته. بعد خداوند متعال علمی از رو نصیب ما کرد که از این مواد چگونه استفاده بکنیم، و علم آدم الاسماء کلها، ما فقط ترکیبش میدونیم، و همه چیز نو را هیچ کسی پیدا کرده نمیتونه. خلق کل شیء فقدره، پس اندازه و درست نمود آن را، هر آنچه که آفریدش او را درست هم کرد. اگر در مخلوقات آفرید، شما یک حیوان را بگیرین، یک مواشی را بگیرین، یک زندجان را یک بار زیر مطالعتان قرار بدین، بعد پیدا بکن در وجودش که این نقطه است و باید این تو پیدا نمیشد، این تو پیدا میشد. الله این تو ذات است که و خلق کل شیء فقدره، درست کرد اندام از او را، درست کرد خلقت از او را، جای انتفاع در خلقت سرش نداری. آفرید همه چیز را تقدیرن به اندازش، ایتو نشد که از حدش بیشتر شود، از حدش بیشتر شد، و یکان بار چیزی که از حد بیشتر شد مایه عذاب برای ما شما می شود، مایه عذاب به ما شما می شود. می بینیم که یکان بار ملخ نگه زیاد شد، اینه که زیاد شد کشتزار تخور، و تو نمی دونی در مقابل از او باید دفاع بکنی، الله این تو ذاتی هست، سردی است الله آفریده شد ما شما را از بین می برد، گرمی است اگر زیاد شد ما شما را از بین می برد. هر آن چیزی را مطابق به عرضه و تقاضا که بهتا در بازار است، این اصل را قرآن کریم تثبیت کرده، مطابق به ضرورت ما چیزی را عرضه می کند. آب که بسیار زیاد کار داریم، الله او را زیاد در ما پیدا کرده، تیل به اندازهش پیدا کرده، پترول به اندازهش پیدا کرده، زغال سنگ به اندازهش پیدا کرده، میوه ها را الله به اندازهش پیدا کرده، میوه ها را الله به اندازهش پیدا کرده. با واسطه که این اگر کسی در این باب دقت بکند، خود با خود میفهمد که نکته در کجاست. امام فخرالدین رازی می فرماید خداوند متعال صفات کبریای خود را در اینجا بر ما شما بیان میکنه که همان هم مالک آسمان ها و زمین است. یک و دوم نقطه او معبود بر حق است. سه او ای که او منفرد به الوهیت است. و چهارمی که خالق جمیع اشیاء همراه حکمت و تدبیر از او. روی ای اساس میگه ضرورت نیست برای انسان عقلی که به دروازه دیگران سجده بکند و یا هم چیز توقع را از غیر خدا داشته باشد، زیرا خودش در ملکت کسی دیگری زندگی میکند، کسی دیگری او را آفریده و ما مطابق به دستور صاحب از نظام و مالک باید حرکت بکنه. پس چی میمونه بغیرش؟ خودت هم یک چند روز میمون باشی، در خانه میمون باشی، یک کسی دیگری هم میمون بوده باشه، چی تسلط در خانه داره؟ هیچ تسلط نداره. بنان مخلوقات من حیث مخلوق تسلط ندارد، تسلط از صاحب از آسمان ها و زمین در همه امورش. و اتخذوا و بل باوست که دو هم گرفتن کفار من دونی و جز الله آلهتا معبودانی، اتو معبودان را گرفتن، لا یخلقون شیئا، که نمی آفرینن چیزی را. کفار با گفتن مخلوق غیر خدا را با خدایی گرفتن. و هم یخلقون و ایشان آفریده شدن، ولا یملکون لانفسهم، و مالک نیستن برای نفسای خودشان ضرن ضرر، ولا یملکون لانفسهم ضرن، مالک نیستن برای نفسای خودشان دفع ضرر را، ولا نفعا و نه هم جلب منفعت را، ولا یملکون موتا، مالک نیستن مرگ را، ولا حیاتا و نه زندگی را، ولا نشورا و نه دوباره زندگی گردانیدن را، دوباره زندگی گردانیدن را هم مالک نیستن. پس موضوع حل شد. وقتی که نه زنده کرده بتانن، نه خود زنده میکنن خود را، نه خود را کشته میتانن، نه دفع ضرر کرده میتانن، نه دفع منفعت کرده میتانن، پس بخاطر چی غیر خدا را خدا میگوییم و اونا را تسلط دادیم؟ با این صراحت لهجه قرآن به جا عنوان داد نه؟ نزل الفرقان، جدا میکنه حق را از باطل. به این آیتش یقینا تار پود شرط را کن و تسلط غیر خدا را از ملکت خداوند متعال برداشت. چون این آیت گفته شد، یک بار مشرکین شور خودن، از جملهش نضر بن حارث گفت که وقال الذين كفروا، و گفتن کافران، ان هذا الا افكم نفتراه و اعانه و علیه قوم آخرون. میت ای قرآن، این هذا نیست ای قرآن الا افکن، مگر دروغی که نفتراهو، بر بست از آن را بر خداوند متعال و خودش خوی کار کرده نمیتونه، و اعانه علیه قوم آخرون، و اعانت کرده او را، مدد کرده او را علیه بر این سخنهای منظم قوم آخرون، گروه دیگری، بر این افتراشن گروه دیگری که دیگه چی میکنن؟ حمایتش میکنن. الله اما قمیه فقط جاؤو ظلمن و ظهر را، به عمل آوردن ستم و دروغ را، به عمل آوردن ستم و دروغ را، به عوضی که جواب قناعت کننده و دهد کسی دیگری امی کلام برش جور کرده باشه، ولی بر تو حق گفته شد، بر تو حق گفته شد، تو این نقرب به ای پیام بیاندیش که ای پیام چی است. ببینید اول که ای را گفت که ای را دروغ بربسته است با الله، دوم گفتن که ای را کسی دیگر حمایت میکنه و برش جور میکنه، سومش میگه که وقال اساطیر الاولین اکتتبها، گفتن که ای سخنهای پیشینی اساطیر اولین است، داستانهای خرافی گذشته، اکتتبها که نوشته است آن را، فهیتم لپس آن را آن میخواند، فهیتم لعیه پس آن خانده می شود بر آن، بکرتن و اصیلن هر صبح و شام، این داستانهای گذشته است که هر صبح و شام بر بالاش خانده می شود. قل بگه پیغمبر، انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض، چون این نیست که شما پنداشتین، بگو نازل کرده آن را، الذی آن ذات عظیمی که یعلم السر می داند راز پنهانی که فی السماوات والارض، در آسمان ها و زمین باشد. ایتو ذات عظیمی را نازل کرده که راز آسمان ها و زمین را بلد است. انه کان غفورا، اما ذات عظیم بخشاینده هم است در صورت کسی که اصلاح بکنه عقیده خود را. رحیم مهربان هم است با آنانی که از اعمال گذشتهش به طرف توحید بیا، الله جل جلاله گذشتهش را هم ولو که بد بوده باشه به حسنه تبدیل میکنه در آیات های بعدی میآید. رحیمن الله مهربان است، به اینکه برای شما قانونی را نازل کرد که این قانون جدا کننده حق از باطل است و باید بپذیریم. نقطه چهارم را هم اعتراض میکنه و قال گفتن مال هذا الرسول، چی شده این پیامبر را، چی شده این رسول را، یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، میخورد نان را و میگردد در بازار. ما خیلی رقم پیامبر را قبول نمی کنیم، نان باید بخورم. اگر بسیار بزرگ است که ما الهه معبودای خدا ترک بکنیم، ترکش خمی کنیم اگر غلط باشد، در صورتی که ایره کسی غیر از انسان بر ما بیارد، کسی را بر ما بیارد که نان نخورد، به تشناب نرود، در بازار نگردد، باید زبود قبولش میکنیم. این دوم فریب بود که بر خود میدادن. لولا انزل الیه ملک، چرا نازل نشده به سوی او ملائکیه، فیکون معه نذیرا، تا باشد همراه وی ترساننده، همراهش یک ملکه باید بوده باشد. ببینید یک نزول کردم، قبلا گفتم که در آیاتهای گذشته خود ملک که نباشد ما این گفت بشر قبول نمی کنیم. آیا گفتن که نه، اگر این بشر بوده باشه خواهد اقل امقه خواهد باید باشه که صفت روحانیش به اندازه بلند باشد که نان نخورد، در بازار باید نگرده، داروسی باید نکنم. اگر این هم نمیشه یک ملائکه دیگه خدا پرلوش باید باشه من حیث نماینده باره که و پیامش تایید بکند. اگر این هم نمیشه خواهد دیگه چی رقم پیامبر است، او یلقا الیه کنزم، یا چرا انداخته نشد به سوی او یک خزانه برش انداخته میشه، خود زندگی خود را جور میکرد، خوب پیتدار میبودی، این خود یک چیز خانهش ندارد. او تکون له جنتون، یا چرا نیست او را باقی که یعکل منها، که بخورد از آن، یک باقی میداشت که این باق نمونه میبود، از او خود میوه میگرد. به عبارت دیگر اینا ایتو موضوع را پیشکش میگردن که پیامبرها چون دوستای خدا هستن پس باید زندگی خوب مرفه داشته باشن، وقتی که زندگی مرفه ندارن از این معلومش که اینا را خدا دوست ندارن، وقتی که دوستش ندارن دیگر ما را کجا دعوت میکنن، ما را کجا میبرن. این خود سوالایی بود که کردن. قرآن کریم کلش به انداز جوابش به اطلاع غیر مستقیم میده که در خود کلمه هاست، این به این عنوان که این سخنهایی که اینا زدن در حقیقت به اندازه کوچک است که جواب هم باید برش داده نشود و کلگی هر کس منهج یک انسان میفهمه که سوالات بسیار کوچک است، ولی یک سوال را به یک شکل عجیب جواب میدهد. اونایی گوری که این تطبیعون الا رجولن مسحورا، به مردم گفتن پیروی نمی کنن مردم مگر مرد جادو کرده را. قرآن کریم و قال الظالمون را پیش ذکر می کنن، زیرا این کلمه را الله سخت سردی خفه شد و قال الظالمون، و گفتن ستمگاران، آنانی که ترک شریعت خدا کردن و به شرک رو آوردن. این تتبعون خیروی نمی کنند الا رجولا مسحورا، مگر مرد جادو کرده را. انظر، ببین ای تلاوت کننده قرآن، ای انسانی که عقلت خالص است و می اندیشی، کیف ضربوا لك الامثال، چگونه آورده اند برای تو مثال های بد را، چگونه برای تو مثال های بد و زشت را آوردند. فضلوا پس گمراه شدن، فلا یستطیعون سبیلا، پس اکنون نمی توانند که بیابند راه را. ارگا احترام برای تو نکرد بعد از راه را پیدا کردن نمی توانند. ببین چگونه بیان کردن برای تو مثال های بد را، فضلوا پس گمراه شدن، فلا یستطیعون سبیلا، پس اکنون نمی توانند که بیابند راه را. تبارک الذی، بسیار با برکت است، منزه از هر عیب و نقص است. تبارک الذی، منشأ همه خیرات است، الذی انشاء جعل لك خیرا، بسیار با برکت از ذاتی که اگر خواهد جعل لک خیرن، دهد تو را بهتر از اینها. آنچه که اینا گفتن از او که دهن بهتر برای بدهد، آنچه که کفار در حق تو گفت از او که ده بهتر برای تو بدهد. او چی از جنات تجری من تحتها الانهار، باخای که میره و زیر درختان آن جویها، و یجعل لک قصورا، و دهد تو را قصرها، دهد برای تو قصرهای بسیار خوبه. بل کذبوا بالساعة، ولی این مردم خو تکذیب کردن قیامت را. و اعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا، مهیا کردن برای کسی که تکذیب نمود قیامت را سعیرا، آتش را. الله جل جلاله وقتی که اینا ای که بار زدن پیامبر را برش جبرئیل امین علیه السلام برش آمد که ببین اینا چونین سخن را گفتن، میخوایی که از دنیا برد بتون؟ پیامبر یکان بار خفه شد. تدید که فطرت انسانی همونتو تقاضای یدید یکان نقاط را دارد که اگر واقعا نموت یک باغ میداشم، زندگی خوبی میداشم، امین سخن را اینا نمیدارم. جبرئیل امین برشونه که میخوایی برد بتون؟ هیچ مشکلی پیش الله نیست، ولی اگر میخوای از این که در بهتر بر تو در جنت میتون. پیامبر گفت که تیر ما را در دنیا هیچ کارش ندارم، قبول نکرد. از این خاطر در حالی دیگه هم میاد که پیامبر خدا وقتی که مریض شد به طرف بقی رفت، یک صحابی دیگه هم بهش بود و برش گفت که ببین رفیق تو را الله مخیر گردانید که از دنیا را هم اگر میخوای زنده باشه اختیار بکنم، ولی ما آخرت را اختیار کردم، آخرت را اختیار کردم. در اینجا هم الله جل جلاله برش اختیار از این را میتاه که میخواییم که اگر از دنیا برد بکن او میکن نه یا الله، آنچه که در آخرت است او را ما دوست دارم. وقتی که آخرت را تعیین میکنن الله برن بلکه دبو بسا، بلکه تکذیب کردن قیامت را کفار. و اعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا، مهیا کردن برای کسی که تکذیب نمود قیامت را دوزخ. اذا رأتهم، چون ببینند دوزخ ایشان را، دوزخ ایشان را ببینند، من مکان بعید از جای دور، سمعوا لها تغیزا و زفیرا، شنوند ایشان از آن دوزخ تغیزا آواز جوش، و زفیرا و غریدن، هم یک غرش در مبینش است و هم جوشش از آتش. به یه من که وقتی که آتش اینا رو ببیند شعله خود بیشتر میکند، قهرش بیشتر میشود. و اذا القو منها، و چون انداخته شوند از جهنم مکان ضیقا، در موضع تنگ مقرنین، در حالی که زنجیر پیچ باشند، دعو هنالک ثبورا، خواهند آنجا هلاک را برای خود. وقتی که در دوزخ در جای تنگ و دره تنگش انداخته شون، با یک دیگر چسبیده و از طرف دیگر غرش آتش بوده باشد، در او وقت دعو هنالک ثبورا، خواهند آنجا برای خود حلاک ابدی را. او جا باز میگه علیتنی کنت ترابا، کاش که خاک می بودم انسان باز نمی بودم. الله میگه لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. از ببینیم که از آیه بل کذبوا بالساعة و اعتدنا لمن کذب بالساعة بخش دوم از این سوره شروع میشه که تا آیه 34 میباشد. در اونجا ثبوت انزال برکات اخروی است از جانب الله متعال و زجر میدهد منکرین را به بحث بعد الموت. برشان گفته میشود که لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، مخواهید امروز هلاکت یگانه را، یک هلاکت نخواهید، ودعو ثبورا کثیرا، و بخواهید هلاکت بسیار زیاد را. ایتو نگوین که کاش که برباد میشون و از بین میرفتین، یک باری کلمه را نگوین، این را بارها بگوین. بندازه جنایت بزرگ است که با یک بار هلاکت اکتفایتان نمیشود، چندین بار شما یه هلاکت را خواهد تقاضا بکنید. ارگاه از یک مرحله دوزخ و مرحله دیگری میرسیم باز هلاکت میخواهیم، ارگاه از یک حالت به حالت دیگر انتقال پیدا میکنیم باز با هلاکت را بر خود میخواهیم. قل اذلک خیر ام جنت الخلد التي، بگو قل اذلک خیر، بگو آیا این بهتر است ام جنت الخلد یا جنت جاودان الذي وعد المتقون که وعده کرده شده متقیان را کانت لهم جزاء و مصیرا هست جنت برای ایشان پاداش و مصیرا و جای بازگشت جنت برای دی مردم پاداش در مقابل اعمالشان و مصیرا و جای پذیراییشان بازگشتشان هم دیجاست لهم فیها ما یشاؤون خالدین ایشان را از در آن جنات آنچه که خواهند خالدین و در حالی که جاویدان و همیشه می باشند کان علی ربک وعدا مسئولا از این وعده به پروردگارت مسئولا موعود مسئول وعده ای که مسئولیت در قبالش وجود دارد یعنی وعده عادی نیست وعده در مقابل مسئولیت بود اعمال صالح را بکنیم پاداشتان را بگیریم مزدش تعیین شده از طرف خداوند متعال برای یک انسان عامل کان علی ربک وعدا مسئولا از این وعده و پروردگارت لازمی و یوم یحشرهم و یاد کن روزی که جمع کند ایشان را و ما یعبدون من دون الله و آنچه که عبادت میکنن بغیر خدا فیقولو پس گوید الله به غرض شنواندن عابدین معبودان ایشان را به غرض شنواندن عابدین معبودهای ایشان را انتم اضللتم عبادی آیا شما گمراه کردید این بندگان مرا روزی که خداوند متعال برای رهبرای کفر میگوید انتم اضللتم عبادی شما گمراه کردید بندگان مرا هاولائی این که پیش رویتان است ام هم ضلوا السبیل یا ایشان خود گمراه شدند گم شدن از راه خودشان خود را گمراه کردند الله جل جلاله این سخن را میگوید به غرض از اینکه بشنواند آنانی که پرستش غیر حق را کردند برای عابدانشان میگویند که آیا شما ای بندهان ما را گمراه کرد یا خودشان گمراه شدند قالو میگن سبحانک پاکی سرا از هر عیب و نقص بیان پاکی برای تو میکنیم ما کانه ینبغی لنا مناسب و سزاوار نیست برای ما ان نتخذ من دونک من اولیاء که بگیریم غیر از تو من اولیاء دوستان ولیکن متعتهم ولیکن بهرمند ساختیشان را و آباهم پدرانشان را حتی نسو ذکر تا آنکه فراموش کردن پند را و کانو قوما بورا و بودن قوم هلاک شدنی و بودن قوم هلاک شونده از این معلوم میشه که قال سبحانکه که میگوید ای کسایی که عبادت کرده شدن دوستای خدا هستند ای تفاوت داره با اون سنگ و چوبه که عبادت کرده می شدن یک تعداد از دوستای خدا چی شدن؟ معبود قرار گرفتن حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر خدا خدا برش گفته شد به حضرت علی کرم الله وجهو در باب خدایی داخلشان کردن جیغ بزن یا علی برم براست این رقم برش گفت به حضرت حسین امیر رقم گفتن به شاهد شمشیر امیر رقم گفتن به شاهد و سخی جان امی رقم گفتن به شیخ عبدالقادر جیلانی امی رقم گفتن اینا کلش دوستای خدا هستن اینا را بردن در مسند خدایی شاندن الله به خاطر از اینکه بشنوانن این مردم را برش میگه انتم اضللتم عباد بندگان ما را شما گمراه کردین ام هم ضلوا السبیل یا خودشان رای خدا گم کردن اینا با قال سبحان میگن پروردگار پاکیست را از هر عیب و نقص ما کانه یم بغیلانا مناسب با ما نیست ما چی کاره ان نتخذ من دونک من اولیا که بگیریم بغیر تو دوستان را بغیر تو دوستان را بگیریم به این وان که بغیر شریعت تو دوستی را انتخاب بکنیم دوستی خو اینا دارن ولی دوستان را بغیر طریقه دین انتخاب بکنیم دین بر ما طریقه دوستان را معرفی کرده ولیکن متعتهم الله تو بر اینها بهرمندشان ساختی و آباهم پدرانشان را حتی نسو ذکر تا آنکه فراموش کردن قرآن را قرآن را فراموش کردن در قرآن که داخل میشن بازی غلطی را نمی کردن و کانو قوما بورا و بودن قوم هلاک شدنی بودن قومی که هلاک شونده هستن با واسطه از این بدبختی اعمالشان قال الله الله بر شما میگوید که فقط کذبوکم بس به تحقیق تکذیب کردند شما را به ما تقولون فقط کذبوکم به ما تقولون به تحقیق تکذیب کردند معبودان شما را در آنچه که میگفتید معبودان شما را در آنچه که میگفتید تکذیب کردند زیرا پیشیدشان شما بر اینا شما اینا را گمراه کردید نمیگن نه الله ما این کار را نکردیم بعد پس روی سخن را برای گمراه میکنه که معبودان تان شما را تکذیب کرد شما شده این کار را کردیم فما تستطیعون صرفا ولا نصرا پس اکنون نمیتوانند دفع عذاب را ولا نصرا و نه هم مدد کردن را نه این کسایی که از پرستش شما عبا وردید آره نه کمکت کرده میتونن و نه هم دفع ضرر از تو کرده میتونن و من یظلم و هر که ظالم است یظلم به معنای این ماضی ترجمه بکنیم و من یظلم و آن که ستم کرده بود من کم از شما نذیقه عذابا کبیرا بچشانیم او را عذاب بسیار بزرگ هر کسی آن که ستم کرده بود در دنیا با سجدش به غیر خداوند متعال و اختیار دادن در این کائنات به غیر الله و قرار گرفتن مخلوق خدا در جای اله و تحقیق برشان بچشانیم عذاب بسیار بزرگ را تسلی برای پیامبر خدا علیه السلام میدهد و جواب در اون سوالایی که قبلا کرده بودند و ما ارسلنا قبلک من المرسلین و نفرستادن پیش از تو ای حضرت رسول من المرسلین از رسولان الا انهم مگر ایشان لیاکلون طعام میخوردن نان را و یمشون فی الاسواق در بازار میگشتن و جعلنا بعضکم لبعض فتنه و گردانیدیم بعض شما را برای بعض دیگری فتنه تن آزمایش و زیله امتحان قرار دادیم اتصبرون آیا صبر میکنید؟ الله بعض را و بعض دیگر چی وسیله امتحان قرار می دهد و کان ربک بصیرا و هست پروردگار تو بیننده هر چیز پروردگار بیننده هر چیز است به این عنوان که اینا خوی سخن را گفت ولی ما پیامبران گذشترم که نازل رایی کردیم برای امت اونا هم نان می خوردن هم در زمین می گشتن هم اولاد داشتن بیدن این سوال اینا از کجا کردن اینا خود از پیش پرسان بگو که از مشرک عرب پرسان بگو که ابراهیم پیامبر بود میگه بله بله پیامبر بود باز از پیش پرسان بگو که ابراهیم بچه داشت باز میگه آه کی بود حضرت اسماعیل بچیش بود دیگه خب وقتی که بچه داشت خود دیگه ملائکه نشد ولی اینا نمیخوردن این دعا رو در حق شما نکردن اتصبرون آیا صبر میکنید و کان ربک بصیرا و هست پروردگار تو بیننده هر چیز بنام هر چیز را الله میبیند تو به اخلاص دی پیام را به پیش ببر و کامیابی ان شاء الله از آن تو خواهد بود وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا فقال الذين لا يرجون لقاءنا وقفتن آنان امید ملاقات ما را ندارند لولا انزل علينا الملائكه چرا نازل کرده نشد بر ما ملائکه او نرى ربنا یا چرا نمیبینیم پروردگار خود را دو سوال میکنند از منطق میروند به جهالت این کل نظام که در اختیارش است به این علم پیدا نکردند که تو من حیث یک انسان مفت چیزی بدون خالق پیدا میشد این را قبول میکنی ممکن نیست که بسیار چیز کوچکی که دروازه خانه دست بدون نجار جور شود این قبول نمی کنی بناید وقتی که به یک دروازه بی نجار او را قبول نمی کنی این کل نظام بی خالق قبول می کنی این عظمت از این نظام را یک بار ببین که تحیر می کنی پس خالقش به اندازه بزرگ است که در عقل تو نمی گنجد او نمی شود که در پیش روی در خانه تو جای کرده شود او بندازی بزرگ و عظیم است این دلائل را ترک میکنه امیر میگه که وقتی که این را خمگه و چرا ملائکه ما نازل نمیشد ولی خدا از بعد عقل داده بود فکر بر این موضوعات را خود تو فهمیدی دوم نکته ای که او نرا ربنا چرا پروردگار خود را نمیبینیم لقد استکبروا به تحقیق بزرگ پنداشتم لقد استکبروا فی انفسهم با تحقیق بزرگ پنداشتن خود را در دلهای خود اصل خود را کلان کردن. تو اگر نباشی چی از جمله ممکنات هستی؟ لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا و سرکشی کردن، سرکشی بسیار بزرگ. ببین یک تیراری که بسیار کوچک بوده باشه، میگه همون گفت هسته که کدام کسی رفته بود باز گفت که همین اصل مرا در خانه امو خان بسته کنم، تو را کسی نام نمیده، تو رفتی دعوی کلان تا تک یک بار در خود خدا پرد و گربان خدا خلاص بود که تو چی کاره. از تو کدام ملائکه بسیار بزرگ قرار دارم، از تو کدام شخصیت های بسیار بزرگ قرار که تمام مروض به الله سجده میکنه و خدا را عبادت میکنه، گریان میکنه الله ما را ببخش. تو تکبر هم کردی، باز میگه خدا شرا من خدا رو نمیبینم. در تو قذر یتی نیست، تو در مقابل شریعت خدا استاد میشی. از این خاطر بدبختی اصلی که خدا بدرور در جانش خدا کلان معلوم میشه که من کسی از اون زمین خوش باشت که سر تو را میرم. یوم یرون الملائکت لا بشرا یوم ایدین اینا ها گفتن چرا ملائکه نمیای بر ما؟ الله میگه ملائکه میای دیغم باش برد. یوم یرون الملائکت روزی که ببینن ملائکه را لا بشرا یوم ایدین للمجرمین هیچ مجده و خوشحالی در آن روز گناهکاران را نباشد. گناهکاران را باز به دیدن ملائکه کنم خوشی نباشد. و یقولون حجرا و میگوین حجرا محجورا کاش که یک پناه دهنده اینی بود، یک پناه بسیار محکمه. حجرا محجورا کاش که یک حائل شوند برای ما و در بین از دیدن ملائکه محجورا یک حائل محکم که دیگه نبینیم. ببینیم که و یقولون حجرا محجورا ایتو هم ببینیم که کاش که برای ما یک پنادهنده می بود، یک پنادهنده بسیار محکمه که اصلا نمی دیدیم اینها را. ای و یقولون حجرا محجورا دو تعبیر می شود. می گویند کفار بعد از دیدن ملائکه و این روز هولناک قیامت کاش که حائل شود در بیان ما و در بین از دیدن از روز قیامت و ملائکه یک حائل محکم. و یا ای که ایره برشان ملائکه می گوید و یقول الملائکه ملائکه برشان می گوید که حجرا محجورا حائل شوند در میان شما و در میان از این روز دیدن یک حائل محکم. میتونی کار را بکنه؟ طبیعی که کارم از دستان و طاقتشان نیست. و قدمنا الى ما عملو و رسیدیم قصد کردیم به سوی آنچه کردن از کردار. و قدمنا الى ما عملو من عمل رسیدیم به سوی آنچه کردن از کردار فجعلنا و فساختیم آن را هباء خاک ذرات منثورا پراکنده. وقتی که اینها عذاب قیامت را ببینن طبیعی که میگه که و قدمنا الى ما عملو رسیدیم با آنچه که قصد کرده بودیم. از کردار ما گردانیدیم آن را هباء منثورا تیت و پاشان ذره ذره و بی خاصیت. چرا این کار را برشان کردیم؟ به خاطر از اینکه اینا امید بر این نداشتن، به غیر خدا اینا التجا کردن. در پرده ایزایش اهل توحید را هم ذکر میکند. اصحاب الجنه، اصحاب جنت یومئذ در آن روز خیرون بهترن مستقرن از حیث قرارگاه و احسن و مقیلا و نیکوترن از روی استراحت. مردم های کافر خامیر اگه حجر محجورا میگفت، یک پنادهنده محکمه که برای ما پیدا میشد که دیگه جا میگرفتیم. ولی اصحاب الجنه یومئذ اهل جنت در آن روز خیرون بهترن مستقرن از حیث قرارگاه و احسن و مقیلا و نیکوتر از روی استراحت. مقیل اسم مکان به معنای جای آرام گرفتن. از این که در بحث احادیث صحیح در جنت خواب نیست، زیرا خواب در حقیقت رفع خستگی است یک انسان گرفته باشد. ارگا شما خسته نباشین طبیعتان جور بوده باشه خواب شما را نمیبرد. در جنت که از چون خستگی نیست، نه وجود تو سستی میکند، نه انرژیت کم میشود، نه اعصابت خراب میشود، بنابراین همیشه شما نعمت میگیرید. یعنی خواب را در دنیا نیمه از عمر ما به خواب پیر می شود. و این خواب به خاطر چیز؟ به خاطر که در روز خسته شده. در روزشون خستگی نیست. قرآن کریم کلمه مقیل به استفاده می گیرد، به معنی استراحت. استراحت به معنی ازی که ازی آرام گرفتن در یک جای. و یوم تشقق السماء بالغمام، و روزی که بشکافد آسمان به سبب ابر، و نزل الملائکه و نازل کرده شود ملائکه تنزیلا، نازل کرده شدنی بسیار زیاد. دو نکته میدیم که یوم تشقق السماء، روزی که بشکافد آسمان و از هم پاشیده شود. اتو پاشیده و تکت شکر شود بالغمامی که مانند ابر واری شود، یعنی مثل ابر ذرات است، اما تو آسمان تکه تکه و به ذرات تبدیل شود. و نزل الملائکه تو تنزیلا، و نازل کرده شوند بسیار زیاد ملائکه. یا این تعبیر که و یوم تشقق السماء، روز که بشکافد آسمان بالغمام به سبب ابر، و نازل کرده شوند به سبب نزول ملائکه چی شود؟ آسمان بشکافد و ملائکه نازل شود. الملک یومئذین، بادشاهی در آن روز الحق للرحمن، ثابت است برای ذات مهربان ظاهرا و حقیقتا. الملک یومئذین الحق للرحمن، بادشاهی در آن روز ثابت است ظاهرا و حقیقتا خاص برای ذات رحمان. و کان یوما علی الکافرین عسیرا، و هفت آن روز بر کافران بسیار دشوار. یوم یعض الظالم علی یدیه، روزی که میگذد ستمگار علی یدیه به دستهای خود. یقول، در حالی که میگوید یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش که میگرفتم همراه رسول سبیلا، راه عبادت را، سبیلا راه تقرب به سوی خدا را. در دنیا قرآن کریم در سوره توبه بر ما گفت که کفار وقتی که شما را میبیند با سر انگشتان خود را برای شما از قهر و غصه به حساب چک میگیرد. خود در این خود از غصه شان است، یکان بار از پشیمانی اینا میگیرد. یوم یعود الظالم، روزی که میگرد از ستمگار و انسان بیدین و مشرک علی یده به دستای خود چک میزند، در حالی که میگوید یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش که میگرفتم راه تقرب به سوی خدا امرای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، کاش گیره میگرفتم. یا ویلتا، وای بر من، لیتنی، کاش که من لم اتخذ فلانا خلیلا، نمیگرفتم فلانی کس را دوست. طریقه پیغمبر را میگذارد، طریقه دیگه کسا میگیرد، از جان خود یک کس طریقه جور میکنه، دلیل هم سرش نداشته باشه، وقتی برش میگه کار نکو که ناروا است، پس میگه فلانا شاید گفته. استغفر الله، طریق پیغمبر مراد بکن عزیزم، در طریق پیغمبر بر تو اصفای حسن است. یکی یک کسی را گفته بودم، گفتم به مولوی صاحب همین نماز که خلاص شده امیر اجان خود جور نکو، این الله و ملائکت و یصلون علی النبی، دور جور کرده میگیم وی تو درود این قبول نمی کنی، درود قبول می کنی، چرا قبول نمی کنی؟ خب به طریقش بودم، از جان خود دیدین جور نکو چیزای را، از جان خود چخ کرده میری. بنام ببینه اگر تو پیامبر را دوست داری، خود کل 24 ساعت در اختیار تو هست. تو کار نکو که پیامبر نکرده باشه، کار نکو که صحابه نکرده باشه. و همیشه که ما بگیم که ما از حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی الله پیامبر را دوست داریم، دقیق یقین داشته باشیم که هیچ امکان نداره دوستی ما از اونا کرده بیشتر تر بوده باشه. چرا وای کار نکرده که تو از جان خود جور کرده میری؟ از این خاطر است که هر انسان ستمگار و مبتدع که اعمالش در رویش زده می شود و برشمه که دول سمیت بگی، الله به این زورات ندار، زیرا خدا در تو پیغمبر را رایی کرده بود، پیغمبر در حضورش کسی دول نزده. بنان جناب یاری تو چرا این دول زمی زنی باز با نام دین را یاد میکنی؟ بنام دین چرا را یاد میکنی؟ والا سر طریقه است، طریقه است، طریقه در جیبت است. اگر هر کسی کرده باشه غلط کرده، غلط کرده دیگه، غلطی را تایید میکنی. تأسف ما بر این حالت است، ما بسیار متاسف هستیم به اقتدار مردمی که از چی کار را میکنن بازنام هم سر دین میمانند، دین میمانند. لقد اضلنی عن الذکر، هر آن گمراه کرد مرا، عن الذکر از نصیحت، عن الذکر از قرآن، بعد از جاءنی، بعد از آن که آمده بود به من. قرآن به ما آمده بود، حدیث پیغمبر به ما آمده بود، در اونجا بعد نگفته بود که باز چهره یکس را در نظرت بگی باز عبادت بکن، این رقم نگفته بود. و کان الشیطان للانسان خذولا، و هست شیطان انسان را خذولا شرم دهنده، خذولا فریب دهنده. شیطان همیشه چیز بعد میره که تو با سرون شرم بکنی، ایت یک چیز بعد میره. و قال الرسول، و گفت پیامبر، یا رب ای پروردگار من، این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هر آن قوم من ساختن این قرآن را مهجورا تر، مهجورا متروک، پشت سر انداختش کردن، پشت سر انداختن. ای و قال، چون پیامبر این سخن را در مکه گفته بود، وقتی که اینا سخت سر اون بوتای خود افتیدن و از بوتایشان دفاع کردن، پیامبر خدا گفت که وقال الرسول، و پیامبر فریاد زد که ای پروردگار من، این قوم اتخذوا، این قوم من گرفتن هاد القرآن، این قرآن را مهجورن پشت سر انداخته، متروکشان کرد، دیگر پرسانش نکرد. و یایی که قاله به معنی یقولوز، در روز قیامت که فوج فوج مردم به طرف دوزخ می روند و مسلمان هستند. پیامبر به طرف پروردگار شواز میکنه که ای پروردگار من، علت رفتن از مردم به عذاب دوزخ ایست که اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن را متروک کردن، قرآن متروک ساختن در زندگیشان، در اعمالشان، از این خاطر بدبخت شدن. شما ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که شما نگوید که قرآن کریم الف لام میم حرف است، بلکه الف حرف، لام حرف، میم حرف است. به هر حرفش الله بر تو چی میدهد؟ بر تو ده حسنه میدهد، ده گناهت الله بر تو میبخشد. تمام؟ اقلا اخلاص اگر بیشتر میشه ای از حساب انسان نبره. یک کسی را دیدم که تمام روز این فلانه را میخوانم، فلانه اوراد اوراد اوراد اوراد، برش گفتم عزیزم قرآن را چقدر میخوانی؟ قرآن کریم را چقدر میخوانی؟ باز دیگر شرمش آمد، گفت یه چیز خو میخوانم، و من یک فهمیدم که نمیخوانم. صحیح شد؟ خدا از اوراد خوندان را بود تمام روز این را میخوانم، نامای بسیار زیاد کلگی او را مشناسه، این چیزا را میخوانم. از قرآن کریم هیچ و مطلوب. آره تو یک بار پرسان بگو که امی اصحاب پیامبر زیاد میفهمیدن یا ما تو؟ اصحاب پیامبر افتی یک بار قرآن کریم ختم میکردن، در سه روزان یک بار قرآن ختم میکردن، در ده روز ختم میکردن، و به اندازه با عظمت بودن که یقین همیشه با قرآن زندگی داشتن. ما سرچفه کردیم، به نام دین قرآن متروک کردیم، به نام دین قرآن ترک کردیم، قرآن که صلوات نمیکنم، باز خوشم است که اینه من عبادت میکنم. اگر برش بوی که عزیزم تو غلط کردی، باز دورش میره، باز دیگر نام ترس میره، تب فکر قباق زیاد است نه؟ شما ایره قبول نمیکنیم. من تو را به فضیلت ترین چیز دعوت میکنیم که بسیار جا ثواب دارد، ایره بودی ای بر تو بهتر تر است، ای بر تو بهتر تر است نسبت به عدیه ای که یک شخص جور کرده باشد، عدیه ای که یک نفر جور کرده باشد، و آنچه که خدا جور کرده باشد کدامش خوبتر است؟ و پیامبر خدا علیه السلام می فرماید که فضیلت قرآن نسبت به کلام بشر مانند فضیلت الله بر مخلوقش است. ایتو فضیلت هم می دارد. از این خاطر پیامبر در روز قیامت امیر هم یکی ها انسان این ملت که بدبخش به قرآن را ترک کرده. از این خاطر عزیزا توصیه ما امیز که کوشش بکنه قرآن را زیاد تلاوت بکنه. قرآن را زیاد تلاوت بکنه در این بسیار منفعت است. بسیار منفعت است. و هیچ چیزی هیچ ذکری به پای قرآن نمی رسد، هیچ ذکری به پای قرآن نمی رسد. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، و همچنین گردانیدیم برای هر پیغمبر عدوا دشمن من المجرمین، از گناهکاران. گناهکار انسان دشمن پیغمبر است، انسان صالح دشمن پیغمبر نمی شود. و کفا بربک هادیا، و کافیست رب تو هادیا رهنما و نصیرا مددگار، کافیست پروردگار که هم هدایتت بدهد و هم نصرتت ببخشد. و قال الذين كفروا و گفتن کافران لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، پس یک کسی که بیکار شود دیگه یک بار که شکست بخوره باز دیگه هر چیز به اصلا دست میپرده مولای اکت خدا میزنن. تعداد دیگری گفتن که لولا نزل علیه القرآن، چرا نازل کرده نشد بر روی قرآن جملتا واحده، همه یک دفعه و یک جوی قرآن چرا تو سرش نازل نشد؟ الله جواب میده کذالک همچنین کم کم نازل کردیم قرآن را، لنثبت به فؤادک، تا ثابت و استوار گردانیم به نزول تدریجی آن فؤادک، دل تو را، دل تو را با آن استوار بگردانیم. و رتلناه ترتیلا، و خواندیم آن را اندک اندک ترتیلا، به مهلت به مهلت آن را خواندیم. ببینیم که اگر جبرائیل یک دفعه می آمد و کل قرآن را نازل میکرد، پیامبر علیه السلام یک مجلس با حضرت جبرائیل می داشت، ولی هرگاه که جبرائیل بیشتر نازل می شد پیامبر دلش اتکا می کرد که الحمدلله جبرائیل در نصرت ما قرار دارد. هرگاه یک واقعه می شد قرآن آیتش نازل می شد پیامبر را در حقیقت تسلی هم می داد. شما ببینید که در سوره نور پیامبر جگرخون شده بود به خاطر اتهامی که بر خانواده شده بود. وقتی که قرآن نازل می شد پیامبر علیه السلام خوش می شد. بنابراین از طرف دیگری اون ملتی که اصلا سواد ندارد در کل جزیره العرب ده نفر خط یاد داشتن، دیگه خود یاد نداشتن. قرآن را کم کم الله نازل کرد که اینا در سینه های خود حفظش بکنن، اینا یاد داشته باشن. از این خاطر ما قرآن را کم کم نازل کردیم بر بالای تو، لنثبت به فؤادک، تا استوار و محکم گردانیم با آن دل تو را، و رتلناه ترتیلا، و خواندیم آن را اندک اندک به مهلت و به زمان. ولا يأتونك بمثل ونميارن كافران نزد تو بمثل کدام سوالی را، کدام مثالی را، کدام اعتراضی را، الا جئناك بالحق، مگر که می آوریم به تو جواب راست آن را، و احسن تفسیرا، و نیکوتر از روی بیان. هر سوالی که کافر در رابطه با قرآن میکند در رابطه با شخصیت تو میکند، ما جواب از را به شکل بسیار درست در تو قرآن میدیم. از این خاطر ببینی که سوالان شده در اینجا و قرآن یک یک جوابم برش داده. ولا یأتونک بمثل و نمیارن نزد تو مثل و یک سوال را، الا جئناک بالحق، مگر میاریم به تو جواب راست، و احسن تفسیرا، و نیکوتر از روی بیان. الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم، آنانی که حشر کرده شوند در حالی که بروی افتوده باشند به سوی دوزخ، اولئک شر مکانا و اضل سبیلا، آن گروه بد هستند از روی درجه، از روی درجه و مکان بد هستند، و اضل سبیلا، و بسیار دور افتادگانند از راه راست، بسیار دور افتادگانند از راه راست. بعد از این الله جل جلاله حصه سوم از سوره را که از این آیه شروع می شود، یعنی آیه 35 تا با آیه 60 ختم می شود، در اینجا ذکر میکنه ادله را همراه تخویف برای رد اقوام مشرک و مکذب بر دین، و همچنان تسلی به آن حضرت صلی الله علیه و سلم، و تشجیع به آداب میکند برایشان. از این خاطر از داستان حضرت موسی علیه السلام مطلب را شروع میکند. ولقد آتینا موسی الکتاب، به تحقیق داده بودیم حضرت موسی علیه السلام را تورات، و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا، و گردانیم امرای او برادر او را وزیرا، به حیث معاون و دوست و رفیق. فقلنا، پس گفتیم اذهبا، بروید هر دویتان، الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بسوی قومی که تکذیب کردن آیات ما را، فدمرناهم تدمیرا، پس هلاک ساختیم آنها را از بیخ برکنده. وقوم نوح وقوم نخرى لما كذبوا، وقتی که تکذیب کردند الرسل پیامبران را، اغرقناهم، غرق ساختیم ایشان را، و جعلناهم للناس آیه، و گردانیدیم ایشان را برای مردم نشانی و مایه عبرت، و اعتدنا للظالمین عذابا علیما، و دادیم رسانیدیم برای ستمگران و بیدینان عذابا علیما، عذاب دردناک را. و عادا و ثمودا، و هلاک ساختیم قوم عاد و ثمود را، و اصحاب الرأس و اهل شاه را. اصحاب الرأس قوم شعیب علیه السلام، زیرا که بر سر کوهی جمع می شدند. و یا هم علمان که عبارت از اصحاب اخدود است. و قرونا بین ذلک کثیرا، و جماعت های زیادی در بین این امت ها، که جماعت های بسیار زیادی را هلاک ساختیم. وكلن ضربنا له الامثال، وبرای هر یکی بیان کردیم داستان ها، و کلن تبرنا تدبیرا، و هر یکی را هلاک کردیم ریزه ریزه بریزه کردن. هر یکیشان را تبرنا تدبیر از ریزه ریزشان کردیم، خرد خردشان کردیم. ولقد اتوا علی القریه التي امطرت مطر الصو، و هر انا گذشتن بر آن قریه ای که امطرت، که بارانیده شده بود، مطر الصو باران بسیار بد و تند که عبارت از قوم لوط است. افلم یکونو یرونها، آیا نمی دیدن آن را؟ آیا نمی دیدن آن را که با در مقابل توبای وقاحت استادگی می کنن؟ بل کانو لا یرجون نشورا، نه خیر، بلکه او را همیشه می دیدن. بل کانو لا یرجون، بلکه توقع نداشتن نشورن دوباره زنده شدن با، توقع نداشتن که ما بار دوم زنده می شیم. و اذا رآک الذی و اذا رآک و چون اذا و اداره اوکا و چون ببینن تو را، این یتخیدونه که الا هزوا، نمیگیرن تو را مگر به مسخره. ابگا ببینن تو را به وقتی که احترام برد بگذارد، این یتخیدونه که الا هزوا، میگیرن تو را به تمسخر و مسخره. اهذا الذی بعث الله رسولا، گوین آیا این آن فردیست، آن شخصیست که فرستاده است او را الله؟ ابگا تو را ببیند به وقتی که احترام برد بگذارد، میگه امی کسا خدا رایی کردن؟ انکاد لیدلونا، هر انا نزدیک بود که گمراه کند ما را عن آلهتنا، از معبودان ما قریب بود که ما را از معبودان ما گمراه بکند. لولا ان صبرنا علیها، اگر ما استوار نمی بودیم بر عبادت آنها، اگر ما صبر و شکیبایی نمی کردیم بر عبادت از او و استوار بر بت‌های خود نمی بودیم، قریب بود که ما را گمراه بکند. و سوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا، و آینده میدانند، و سوف يعلمون، زود است که باز بدانند، حين يرون العذاب، وقتی که ببینن عذاب را، من اضل سبيلا، که کی گم شده است از راه راست، از راه راست کی گم شده است. ارأيت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی آن را که گرفته معبود خود را هوای خود؟ افا انت تکون علیه وکیلا، آیا تو هستی بر وی ضامن و نگهبان؟ پیامبر را به این تسلی میدهد که یک دیدار مردم خودش خدا خدا جور کرده، بنان با این مردم نمیشود که او را تو باز عابد بکنی. یک کسی که خدا خدا ساخته باشد، میشود که تو را بگوید که تو برستش بکن؟ یک انسانی که همه ارزش ها را فرو ریخته باشد، خدا تسلیم به الله نکند، بلکه میگه خدا به ما باید تسلیم بوده باشد. عجیب گفی را بزنن، خدا عابد میشه باز ما معبود میشه، یه هم گف هستن. خدا سر خدا تحمیل بکنه، آیا میشه او را اصلاح بکنی؟ اولا او اصلاح نمیشه، او ختم شده. یک تعداد انسان ها را که کلمه خوب برش بودن، ایتو برش بودن که تو انسان هستی عاجز هستی، زورش میدن. بعد اینکه پیامبر بارهای کلمه را گفته که من یک انسان هستم، من بیچاره هستم، غیب را نمیفهمم، از خود چیز رو دفع کردن نمیتون. این پیغمبر خدا علیه السلام به زبان قرآن به ما حکایت میکنن. وقتی که ما به یک نفر بگیم که تو به اشارت زورت نمیرد، با زورش میرنی، ما هر کار کرده میکنم. این رقم انسانایی که خدا در جای خدایی بشانن، اینا اصلاح نمیشون. الله میفرمای ارائیت من اتخذ الهه هواه، آیا دیدی آن را که گرفته معبود خود را هواه، هوای خودش، خواسته های خودش معبودش است. هرچی که مغز به معنایش برش حکم بدهد، امو کارا میکنند، هر چی که در فکرش برسد. واسه که این تابع شریعت نمیشود، تابع قانون نمیشود، بلکه قانون در دست خودش میگیره، این انسان جور نمیشود. تو برش میگه بدعت نکن، این بدعت کت قبول نکنه، این بدعت کت قبول نکنه. افا انت تکونو علیه وکیلا، آیا تو هستی بروی زامن؟ تو هستی بروی نگهبان زامن؟ نه دیگه بگذارش، خودش بدبخت است. ام تحسبوا ان اکثرهم، آیا میپنداری که اکثر ایشان یسمعون او یعقلون، میشنون یا میدانن؟ انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، نیستن این مردم که خواسته های خود را خدا گفتن و با او تسلیم بلا قید و شرط شدن، نیستن ایشان مگر مانند چارپایان، بل هم اضل سبیلا، بلکه ایشان زیاده گم شدن از راه راست، بل هم اضل، بلکه از چارپای هم گمراه ترن سبیلن در انتخاب راه. زیرا چارپا یکان بار که سوقش بود کمه کمه که پشت راه خو بلد می شدم جایش می رد. انسان که یک بار گمراه شد، بعد از او باز چیزهایی می کند که باور بکنه که در هیچ عقل و در هیچ سیستم باز نمی کنجد، در هیچ جای باز نمی کنجد. از این خاطر ببینیم که مستقیم دادگام تقدیم میکنند. این گمراهی در دو بخش است. یکی در بخش سلاطین هستند که اونا یک بار گمراه شوند، بعد از اون بار بر خون دیگرا عزت خود را میجویند. چنگیز وقتی که تعرض میکند هزارها لکها انسان را میکشد، حد میبرد، از کشتن حد میبرد. در پهلوی دیگر حالی میبینیم که آمریکا در رأس دشمنان انسانیت قرار دارد. 1,000,000 انسان را در عراق به سبب فسادکاری از این طبقه فاسد، ظالم و بیدین و خونخوار کشته می شوند. دنیا را به طرف فساد برده. اینا باز خوش هم هست دیگر، به این خوش هست، اینه برش معیار است. اسرائیل سر انسان ها ظلم می کند، می کشن. هر روز انسان را می کشد، از این حد می برد و این خوش هم می شود. چرا معبود خود را اما خواسته های خودش تثبیت میکنند، نه قانون را میپذیرد، قانون هم در اختیار خود گرفته. آنچه که خودشان خوب بگه خوب است، آنچه که بعدشان بگه ای باید تون بگی که بد است، تون باید را بد بگی. بنابراین این مردم و این طبقه که به چنین شکل زندگی میکنند از شارفای بدتر است، از شارفای بدتر است. و این پهلوی دیگه یک تعداد کسایی که اونها خودشان هیچ کاری هم نیستند ولی در باب خدای داخل می شوند. بعد کارای میکنه که زیبنده به الله هست، سجده به الله زیبنده است، خوی سر مردم سجده میکنند. برکت را الله میده، اینه که من برتان میتونم. عزت و ذلت را الله میده، اینه که من کارا میکنم، از ذلت من خبر دارم، اولاد من میتونم، فلانه کارا من میکنم. کل کار به اختیار خود میگیرد. این مردم از چارپای کده هم بدتر هستند، از چارپای کده هم بدتر هستند. الم تر الی ربک کیف مد الظل. ولی دلائل را ثابت میکنه قرآن که اختیار پیش خدا هست، پیش هیچ کس هم نیست. الان ترایه ندیدی الی ربک بسن پروردگارت، آیا بسن پروردگارت ندیدی کیف مد الظل، چگونه دراز کرد سایه را. ولو شاء لجعله ساکنا، اگر میخواست الله امی سایه را ساکن میکرد، متوقفش میکرد، امیشه سایه میبود. ببینید که وقتی که سایه زمین را میگیرد تاریک میشود، اگر الله میخواست همه تو تاریک نگاهش میکرد. باز از کجا میکردی برقا که تو توی قکار ترش میکردی؟ ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، باز گردانیدیم آفتاب را بروی دلالت کننده. اصل چی هست؟ شما تاریکی را از چی میشناسین؟ از نور میشناسین. هرگاه نور نباشد تاریکی را شما اصلا میگین که امی است، زیر مقابل یا دیده نگرفتین. شب را شما چه وقت مشناسین؟ وقتی که قرآن را بخوانین، شریعت را بخوانین، غیر از هیچ کس هست. دقیق شاید به این مثالی که قرآن میزند، الله میگه تاریکی را سایه را آورد، اگر میخواستی رحمت نگاهش هم میکرد. کفر یکان بار مسلط بر اوضاع میشد، باید سقوط نکرد. ولی الله جل جلاله چی میکند؟ پشت سر هر تاریکی آفتاب را طلوع میدهد. این آفتاب که بیاشت خود به خود سایه و تاریکی از بین میرود. شرک و کفر میآید ولی با بعثت پیامبران خدا و با شریعت الهی این از بین میرود. این اتنیت که باز باقی بماند. از قصد مجعلن شمس علیه دلیلا، باز گردانیدیم آفتاب را بر وی دلالت کننده. شرک از کجا میفهمی؟ از توحید مشناسی. بدعت را از سنت مشناسی. غیر از اون باز کلش به نام دین تر میشود، کلش به نام دین تر میشود. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، باز قبض کردیم آن را به سوی خود به قبض آسان تدریجی. یسیرا به تدریجی. اون امی افتار را باز کم کم چی میکنن؟ یک بار نمیگیرشن، کم کم کم کم بازی را میگیره، پس شب داخل میکنن. و هو الذي ای قدرت دستی که از دست الله هست. بگوی کسی دیگه این کار کرده میتونه؟ قطعا. از این خاطر پنج دلیل رو به وحدانیت خدا الى جا میاره. و هو الذي، و الله اون ذات عظیم است که جعل لكم الليل لباسا، گردانید شب را برای شما لباسا لباس، و نوم سباتا و خواب را وسیله راحت. شب را بعد لباس گردانید، آرام میشی، من دیگه میپوشن عورتت را، خوابت را. به هر شکلی که خواب میکنی در شب آزاد استراحت میکنی، در روز که خواب میکنی مجبورتی باید متوجه بر خودت باشی. و نوم صبحاتم، خواب را وسیله راحت بر قرار داد و جعل النهار و جعل النهار نشورا، گردانید روز را برای بدخواستن و بیرون آمدن. نشور به معنی نشر، برای پراکنده شدن جهت کسب معیشتتان و جور کردن زندگیتان. و هو الذی و اوز ذات عظیمی که ارسل الریاح فرستاد بادها را بشرن مجد دهنده بین ایدی رحمته، پیش از نزول رحمت خیش که باران است. ایتو الله است که باد را مجد دهنده تعیین کرد. وقتی که باد ابری که می آید خود به خود میگه این میاد می باره، ولی آسمان چی است؟ آسمان که است ابر است و می بارد. بشرن به معنای مبشر است که معنای آیت میشه خدای متعال آن ذاتی است که بادها را میفرستد تا از آمدن رحمت یعنی باران بشارت دهند شما را. و انزل من السماء ماء طهورا، و نازل کرد از آسمان آب پاک کننده را، طهورا آب پاک کننده را. لنحی بهی بلدتا میتا میتا، لنحی بهی تا زنده سازیم بواسطه امی آب پاک بلدتا میتا، شهری که مرده را، شهر مرده را ما واسطه ازی زنده بکنه. و نسقیه و نسقیه مما خلقنا، و سیراب کنیم آن را مما خلقنا انعاما و اناسیا کثیرا، از جمله آنچی که پیدا کردیم چارپایان و اناسیا کثیرا و مردمان بسیار را. و نسقیه، ببین سیراب بکنی با واسطه امی آبش پاک کننده آنچی که ما آفریدیم از چارپایان و مردمان بسیار زیاد. قرآن کریم ایجا ذکر میکند که آب طهور را، به خاطر که در آیه بعدی بازیرش ذکر میکنه که تک آب دیگر را خلان پیدا کرده الله. ولقد صرفناه بینهم لیذکروا فابا اکثر الناس الا کل کفورا. ولقد صرفناه، و هر آنه به تحقیق گوناگون تقسیم کردیم هو امی آب را بینه هم در میان امی انسان ها، در میان امی زمین، در قطعات زمین، لیذکرو تا پند بگیرند. این زمیر یا به آب بگردانیم. ولقد صرفناه، و به تحقیق گوناگون تقسیم کردیم امی آب را در زمین بینه هم در میان ایشان، لیذکرو تا از پند بگیرند. آب را یک بار ببینید از کو ملتفت شد که در اوجا ذخیرش است. بعد از او در هر درخت چی زیبا می رود. یک دری اون دکش است. ایتونید که در یک دره پایین شد کلی آب و مردم را از بین ببرد. ای آب رو وقتی که می بینید دره دره حساب بکن، بعد از او می بینید که بیش از 200-300-400 دره اما تو آبای می برای که کلان کلانش حساب بکنه. اگر کوچک کوچک دره را حساب بکنه از هزارها هم بیرون می برد. اینی آب را ایتو تقسیم کردیم تا که هر بخشش را بتونه مردم استفاده بکنن. اگر کلش را به یک میدادیم یا یک طرف هلاکت و از طرف اجتماع در یک کتله واحد جمع میشدن. لیذکروا تا پند بگیرن. یا زمین را با قرآن کریم رجع بتین. ولقد صرفناه بینهم لیذکروا. ما با اشکال گوناگون بیان کردیم دلائل قدرت خود را و اثبات توحید را در میان ایشان توسط قرآن کریم، لیذکروا تا پند بگیرن. ولی بگه آب بگردن این دقیقتر خود بود. فابا اکثر الناس، پس امتناع ورزیدن بسیار مردم، الا کفورا مگر از ناسپاسی. از بسیار احکام چی کردن؟ عقب آمدن، ولی در ناسپاسی یک قدم باز پشت سر نرفتن، بلکه دیگه هم به پیشی رفتن. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، اگر میخواستیم هر آن میفرستادیم در زمان تو نیست که کل قریه نذیرن، در هر قریه یک ترساننده را. اگر ما میخواستیم در هر یک قریه یک پیغمبر را منجور میکردیم، یک پیش الله آسان بود. ولیکن چنین نشد، بلکه این موضوع مهم را کلش در اختیار تو و مسئولیت تو، در مسئولیت تو دادیم. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، اگر میخواستیم هر آن میفرستادیم در زمان تو همچنان در هر قریه پیغمبر را. ولیکن تو برای مردم رهبر هستی، برای کل بشریت، بنان این رقم آسان نیست و دقیق بوده باش به پیامت. فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا، پس بنان وقتی که برای اسقاط احمر فرستاده شدی، برای کل بشریت پیغمبر شدی و به اساس رسالت تو پیغمبری قطع شد، فلا تطیل کافرین، پس اطاعت نکو کافران را، فلا تطیل قول الکافرین، پس اطاعت نکو سخن کفار را که در بازوه که دموکراسی وجود دارد. و جاهد هم بهی جهادا کبیرا، و مقابله کن ایشان را بواسطه بیان قرآن کریم جهادا کبیرا، و مقابله بسیار بزرگ. آن دیگه مسئولیت ما شما را قرآن چقدر تثبیت میکند. اطاعت نکو از کافران، از سخن کافران اطاعت نکو، سنویت جور نکو اسلام دموکراسی، این جور نمیاد، این امکان نداره که در یک جا هم اسلام باشد هم کفر باشد، هیچ امکان نداره. عزیزا یک نکتر دقیق شویم، بسیار مهم است. همین یک روز یا دو روز پیشتر یکی از پاپ های انگلیس یک پیشنهاد داده بود برای قانون انگلیس که ما به خاطر نظم بخشیدن جامعه انگلیس بعضی از قوانین اسلام را باید چی بکنیم؟ تطبیق بکنیم بعضی از قوانین اسلام را. یک بار شور خوردن، نه قال مقالش نمیم تا صدر ازمش قال مقالش برامون. او با او قانونای کثیفش میگه ما قانون داریم، ضرورت نداریم. اسلام بیا یک بار مطالعه بکن که ما داد از قانون میدن، باز بر ما بنیادگرا میگوین ما قانون خوبی داریم، ما ضرورت نداریم که باز جمع بکنیم از اون بگیریم از اون بگیریم از اون بگیریم. الله بر ما خطاب میکنه، فلا تطیع الکافرین، گفته کافران را اطاعت نکو، فرمان نبر. اب عنوانی که برات میدم چی بکنی؟ و جاهد هم بی با بیان قرآن امرایشان مقابله بکن، جهادن کبیرن، مقابله بسیار بزرگ استادش در مقابلش، ایتو نگرست افسطه استادهای گب میزنی در مقابلش، بسیار واضح استاد شد که در ای وطن، ای وطن از کی است؟ از مجاهدان. در ای وطن از دیدین و کافر نیست، خلاص کافر در ای وطن جای پای ندارد، ای وطن از مجاهد است و اولاد مجاهد در جا حکومت میکنه، خلاص گف امی است، دستت خلاص با شرط میری و غرب میری، در ایجا زندگی میکنی مطابق و قرآن زندگی بکن، خلاص گف امی را واضح برش ببین، واضح برش ببین. ما خود تأسف میکنیم ایرشخندهای ما را که یکان در جان خودش تکه بخوره باز کفر خود را بلند میکنه، یکان گف مفتکی میزنه، خب به خاطر قرآن هیچ گف نمیزنه، به خاطر حقوق بشر که چی خش بار آمد، به خاطر خودشان باز غال مغالشان بار آمد، خب به خاطر قرآن یک روز اینا بیرون نبر آمده و اینا آواز نکشیدن، از این خاطر اینا را خدا ذلیل میکنه، یک بار به خاطر قرآن هم یک بار آواز خدا بلند بکنه، الله اینا را عزت میده. و هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، یک آب را الله پیدا کرد شیرین بود، آن دیگر هم آب بیان میکند. و هو الذي و اس ان ذات عظیمی که مرج البحرين با هم آمیخت جریان دو دریا را، هذا عذب فرات، این یک آب شیرین، فرات دافی تشنگی است، و هذا ملح اجاج، و این شور و تلخسی گلونت را میگیرد، اجاج گلونت را قطع میکند همتون میگیرد. و جعل بینهما برزخن، و ساخت میان اردو برزخن حجاب و مانعی، حجرا محجورا، مانعی بسیار محکم، حجرا محجورا معنای بسیار محکم، یک دیگر داخل نمیشد. یک دیگر از دانشمندان میگوید، میگه آب بحر که است در سرش که از شور است، در پایین این است که میری باید پس شیرین است، در پایین بعد شیرین، در بالای شور اتو الله است. در بعد جای چی کرده؟ آب را برچی کرد؟ حجاب برش گردانی. از یک طرف هر دانشمند را که پرسان بکنی آب میگه از کجا بلند میگه تبخیر میشه خیلی از بحر، در بالا بالا میشه در پاس که برتو پایین میشه شیرین، بالا که میشه شور، ای یک برزخی است. و دومی که بحر اسود احمر را که ببینه عملا تثبیت می شود که دو آب است وجود دارد. و هو الذی، الله آن ذات است که خلق من الماء بشرا، یک آب شور شیرین شد، یک آب شور، آب سوم را بشنوید. و و هو الذی و اس ان ذات عظیمی که خلق من الماء بشرا، آفرید از یک قطره آب بشرا انسان استوار را، فجعله پس ساخت او را نسبا و سهرا، صاحب نسب و سهرا دامادار و خیشاوند و صاحب خیش و خیشاوند او را ساخت. ببین صاحب نسب یک بخش جور کرد اولادت نواسیت امی رقم برو، و سهرا ای طرف خسره چیو چیو چیو امی رقم دیگه حساب کرده برو، اردویش و وسیله نزدیکی تو قرار داد. وقتی کلام حادثه میشد اردو ام سهر و خیشاوند برد میاد، ام نصابت برد میاد، در سر عدلیت اردو طبقه وجود دارد. الله جلی به یک آروسی یک رابطه محکم را در بین یک طبقه یا جامعه برقرار کرد. و کان ربک القدیر، و هست رب تو به هر چیز توانا، پروردگار تو به هر چیز توانا.